z różnych perspektyw, z nadzieją na pozytywną zmianę. Od poniedziałku do czwartku, między 20 a 21. Tylko w Trójce. Autopromocja. Program Trzeciopolskiej w Radio Niedziela, 17 sierpnia, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Kto może reprezentować Polskę podczas rozmów Trump-Zełenski? To decyzja prezydenta i premiera, mówi rzecznik MSZ-u. Nawet połowa zdjęć dzieci umieszczanych w internecie trafia na niebezpieczne strony. Iga Świątek zagra w finale turnieju w Cincinnati. O tym za chwilę w sporcie. Jeszcze wieczorem będziemy wiedzieć, kto jutro może reprezentować Polskę w Białym Domu. Chodzi o rozmowy Donalda Trumpa z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim w sprawie pokoju w Ukrainie. Decyzja, kto poleci do Waszyngtonu, będzie decyzją prezydenta i premiera, mówi rzecznik MSZ-u Paweł Wroński. Podobny komunikat przekazuje rzecznik Karola Nawrockiego, Rafał Leśkiewicz. Paweł Wroński przypomina, że zarówno stanowisko Polski, jak i Europy jest znane, nic o Ukrainie bez Ukrainy. Stanowisko Polski w tej kwestii jest wypracowane, jest stanowisko rządu w tej sprawie, stanowisko Europy jest oczywiście znane, znany jest również dokument podpisany 16 sierpnia przez 5 przywódców europejskich i przywódców Unii Europejskiej o tym, jaki powinien być kształt ewentualnego porozumienia. Szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta Marcin Przydacz spodziewa się, że jutrzejsze rozmowy będą bardzo intensywne. Sam fakt, że już jutro do Waszyngtonu udaje się prezydent Zełenski, będzie o tym rozmawiał, pokazuje to, jak bardzo intensywne dni przed nami. Finałem tych rozmów powinno się stać także i spotkanie, czy jakiekolwiek ustalenia bezpośrednio pomiędzy Kijowem a Moskwą na takim poziomie, jakim uznają to za stosowne. Prezydent Donald Trump zapowiedział, że niebawem możliwe jest takie trójstronne spotkanie z Wołodymyrem Zełenskim i Władimirem Putinem. Ukraiński dziennikarz Ołech Biłecki mówi, że Ukraina nie może oddać części swojego terytorium, bo zakazuje tego konstytucja, ale jest gotowa do negocjacji. Jednocześnie Ukraina jest gotowa do rozmów o sytuacji faktycznej. Dzisiaj o tym Wołodymyr Zełenski powiedział podczas szczytu w Brukseli, o tym, że zaczynajmy rozmowy od tego, co jest na linii frontu, jaka jest linia fronta dzisiaj. To znaczy, że w sposób prawny nikt nie zna te tereny, nie uzna te tereny za rosyjskie, ale no, jest takie prawdopodobieństwo, że Ukraina odejdzie teraz od perspektywy wojskowego odbicia tych terenów, a raczej przejdzie do kwestii dyplomatycznej. Podczas jutrzejszej rozmowy Trump-Zełenski mają być obecni także przewodniczące Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, szef NATO Mark Rutte oraz 6 europejskich przywódców. Teraz przestroga. Trzeba być bardzo ostrożnym, publikując zdjęcia dziecka w internecie. Apeluje o to fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Francuskie organizacje pozarządowe ostrzegają, że nawet połowa fotografii zamieszczonych w mediach społecznościowych trafia na strony z pornografią dziecięcą. Dagmara Kędzior. Zdjęcia dzieci umieszczane w internecie mogą być przerabiane przy wykorzystywaniu sztucznej inteligencji. Francuska policja twierdzi, że w najbliższych latach nawet 95% pornografii dziecięcej będzie wytwarzanej z użyciem AI. Publikując zdjęcie dziecka w internecie, nigdy nie mamy pewności, że nie obserwuje nas osoba, która ma złe intencje, mówi Wiktoria Kinik, rzeczniczka FDDS. Takie zdjęcie może zostać przerobione, może trafić właśnie w niepowołane ręce i może po prostu nawet być w takiej formie, jakie jest, gdzieś już używane w tych środowiskach przestępczych. Dlatego fundacja apeluje, jeśli chcemy opublikować zdjęcie dziecka, upewnijmy się, że w żaden sposób go ono nie ośmiesza i jeśli to możliwe, spytajmy dziecko o zgodę. Dagmara Kędzior, Polskie Radio. A sporo cierpliwości muszą mieć kierowcy wracający z chorwackiego wybrzeża Adriatyku na autostradach. Wielokilometrowe korki. Jakie są powody, o tym Piotr Piętka. Jak zwykle w niedzielę chorwackie autostrady zapełniają się pojazdami wracających z nadmorza turystów. Z powodu niewydolnego systemu opłat autostradowych i kończącego się długiego weekendu w Chorwacji korki są wyjątkowo długie. W tym kraju, tak jak w Polsce, 15 sierpnia jest dniem wolnym od pracy, więc wielu mieszkańców wyjechało nad Adriatyk. Na kilku węzłach, gdzie są bramki opłat, kolejki mają nawet 10 km. Korek tworzy się też w kilku miejscach autostrady prowadzącej ze słoweńskiego wybrzeża Adriatyku w kierunku stolicy kraju Lublany. Dobrą informacją jest natomiast raport drogowy z autostrad na Węgrzech. Wyjątkowo w niedzielne popołudnie na autostradzie prowadzącej od granicy z Chorwacją poprzez Balaton do Budapesztu ruch odbywa się płynnie i nie występują korki, co niestety zdarza się niemal w każdą wakacyjną niedzielę. Piotr Piętka, Polskie Radio. Klimat. W całym kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Najlepiej oddycha się na północy. 1/5 prądu pochodzi z odnawialnych źródeł. Już dziś nie jest konieczne oszczędzanie energii. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. W studiu Norbert Michalak. Iga Świątek zagra w finale tenisowego turnieju na twardych kortach w Cincinnati. Rozstawiona z numerem 3 polska tenisistka w półfinale wygrała z Jeleną Rybakiną z Kazachstanu 7-5-6-3. Świątek po raz pierwszy w karierze zagra w Cincinnati o tytuł. Finałową rywalką Polki będzie Włoszka Jasmin Paolini lub Rosjanka Weronika Kudermietowa. Porażki Radomiaka Radom i Pogoni Szczecin w piątej kolejce piłkarskiej Ekstraklasy. Radomiak przegrał z Jagiellonią Białystok 1-2. W 50. minucie Jesus Simas zdobył drugą bramkę, która okazała się jego setną w polskiej Ekstraklasie. Z kolei Pogoń Szczecin uległa Górnikowi Zabrze 0-3. Trwają mecze Brukbetu Termaliki Nieciecza z Rakowem Częstochowa. Jest remis 1-1. W Płocku Wisła prowadzi z Legią 1-0. A w angielskiej Premier League Manchester United przegrał z Arsenalem 0-1 w spotkaniu pierwszej kolejki. Gola na wagę zwycięstwa strzelił Ricardo Calafiori. W pozostałych dzisiejszych meczach Chelsea zremisowała bezbramkowo z Crystal Palace, a Nottingham Forest pokonało Brentford 3-1. Niklas Bachlinger wygrał w konkurs letniego Grand Prix w skokach narciarskich w Wiśle. Austriak skoczył 136 metrów. Dziś Polacy bez sukcesów. Czwarty był Piotr Żyła, piąty Kamil Stoch, ósmy Maciej Kot, jedenasty Dawid Kubacki, a dwunasty Aleksander Zniszczoł, mówi Kamil Stoch. Nie będę ukrywał, chciałem wygrać. Pierwszy skok konkursowy był z błędem, wiedziałem nad czym mam się skupić i do tego dołożyć trochę tej energii, która leciała z trybun, ale przedobrzyłem. Natomiast pozytywne jest to, że to przedobrzenie to powiedzmy duży błąd na progu, gdzie straciłem bardzo dużo wysokości, bo obiły mi się narty jedna o drugą. Przez taki błąd po prostu zajmuję piąte miejsce, co uważam jest pozytywne. W klasyfikacji generalnej prowadzi Bachlinger, piąty jest najwyżej sklasyfikowany z Polaków Kamil Stoch. Noc chłodna od 9 do 13 stopni, cieplej tylko nad morzem 16. Jutro przeważnie słonecznie, tylko na północnym wschodzie miejscami w centrum więcej chmur i przelotny deszcz. Termometry pokażą 22-23 stopnie, w dzień z kolei nad morzem najchłodniej 20 stopni. Ogłoszenie społeczne. Mój koniec świata był 863 dni temu. Pierwsza myśl... Dlaczego ja? Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób. Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby. Jeszcze chciałabym pożyć. Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Kanter spakowany? Jedziemy? Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból. Znowu? Przecież już brałeś. Ale działała za słabo i za krótko. Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin. Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, krótkotrwały w leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. No i jak twój kręgosłup? Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max. Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę. Hotel Bellotto? Oczywiście, że znam. Organizujemy tam wszystkie wydarzenia firmowe od lat. Dlaczego? Bo Bellotto to kwintesencja luksusu i prestiżu. Zabytkowa lokalizacja w sercu Warszawy. 5 minut od Placu Zamkowego. Kuchnia, która zachwyca. Stylowe sale konferencyjne. Idealne na kameralne i duże eventy. Jakość obsługi, która onieśmiela i zachwycające pokoje oraz apartamenty. Zarezerwuj jeszcze dziś. Hotelbellotto.pl. Twój adres dla biznesu w sercu Warszawy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Studio B. Dobry wieczór, przy mikrofonie Basia Małecka i miło mi znowu Państwa gościć w Studio B. Od początku naszych spotkań, jak refren w zasadzie, wraca fakt z życia wielu piosenek, że zostały napisane do filmu albo po prostu później w filmie się znalazły. No i ten motyw ze Spartakusa w reżyserii Kubricka, skomponowany w 1960 roku przez Alexa Northa, a tutaj zagrany 58 lat później przez Joela Holmesa, to nieprzypadkowe rozpoczęcie, ponieważ dzisiejszy rozkład jazdy jest następujący. W pierwszej kolejności przyjrzymy się piosenkom, które trafiły na wielki ekran, które z myślą o tym ekranie zostały napisane, a w drugiej części zatroszczę się o Państwa dobre nastroje podczas powrotu z weekendu. Keep loving you on and on. On and on. kissing, getting with the kissing, getting with the kissing, getting with the kissing, hugging and loving, hugging and loving, hugging and loving, getting with the kissing, yeah. Getting with the kissing, mm-hmm. Hugging and loving. Tears I feel whenever you're near, sticking like glue. I keep loving you. Tę piosenkę śpiewa Gladys Knight and the Pips, skomponował z kolei i wyprodukował ją Curtis Mayfield, który to zresztą odpowiada za cały soundtrack do filmu Claudine. Ten film w latach 70. był jednym z ważniejszych filmów z podgatunku blaxploitation, które grane były przez czarnoskórych aktorów i które podejmowały tematykę rasową. Oczywiście to, czy te filmy utrwalały stereotypy i rasizm, czy nie, to jest może kwestia na dyskusję kiedy indziej i może w innej audycji, ale jedno jest pewne. Jednym ze współczesnych twórców kina, który filmami blaxploitation się inspirował i którym oddawał hołd w swojej twórczości, był Tarantino. You left off. Znakomita piosenka z filmu Jackie Brown w wykonaniu Randy Crawford, ale myśląc o filmach i w ogóle o genialnej muzyce filmowej, trudno jest nie wspomnieć o muzyce z filmów dla dzieci, stworzonych przez Disneya czy przez Studio Pixar, na których ja sama się wychowałam i których soundtracki w zasadzie odkrywałam dopiero wtedy, kiedy ponownie wróciłam do tych filmów jako osoba dorosła i zaczęłam zachwycać się tą muzyką, która tym opowieściom towarzyszy. Jednym z moich najbardziej ulubionych jest film Odlot i ten główny motyw, na którym w zasadzie opiera się cała historia i całe życie bohatera, opowiedziane jest właśnie za pomocą jednej melodyjki zagranej na kilkanaście, czy może nawet kilkadziesiąt różnych sposobów i w różnych aranżacjach. Jest to niesamowicie wzruszające. Polecam Państwu zajrzeć na YouTubie i samemu się przekonać, jaki to jest wyciskacz łez. Ale poza tym na miejscu drugim, myślę, znajduje się film Potwory i spółka. Genialny soundtrack, tak samo. Ale też ostatnim odkryciem jest także ta piosenka. I messed up tonight. I lost another fight. I still messed up, but I just start again. I keep falling down. I keep on hitting the ground. I always get up now to see what's next. Świetna sprawa, bo Disney wydał dwa albumy z jazzowymi aranżacjami swoich piosenek. Usłyszymy na nich m.in. Jamie'ego Kalama, Sela Su, Jacoba Colliera i naprawdę wiele, wiele innych wspaniałych postaci z jazzowego świata. Zaskoczeniem jest to, że to są nie tylko piosenki z tych niedawnych filmów, jak właśnie Zootopia, z której pochodzi Try Everything, której właśnie posłuchaliśmy, ale także są utwory z tych pierwszych filmów, piosenki z lat 50. A teraz, ostatnia z naszej pierwszej części spotkania, filmowej części spotkania, Olivia Dean i Bridget Jones. There's a lot of ground to cover, one foot and then the other, on my way to somewhere new. A few false starts, can you forgive this cautious heart and just bear with it while it does what I thought it couldn't do. I could go back to the old place and write your name on every blank page, but it's a story now, just a story now. It's the kind of thing that you say. You say no need to look behind me, that I can keep you here beside me. To make a mess of it, then make the best of it. It isn't perfect, but it might be. And then you paddle all before you swim the channel. Thought I'd never make it, but I'm not. Or I could go back to the old place and write your name on every blank page, but it's a story now, just a story now. It's the kind of thing that you say. You say no need to look behind. No i powiem Państwu, chwaląc się przy okazji, bo sama stworzyłam muzykę do filmu, że to wcale nie jest taka prosta sprawa, bo z jednej strony mamy bohatera i jakąś jego opowieść, wiemy to, co on przeżywa, ale z drugiej strony ta opowieść, ta historia i piosenka powinny być na tyle otwarte, żeby zarówno pasowały do życia bohatera, ale także pasowały do życia samego słuchacza i widza. Ta intuicja w ogóle potwierdza to, co Olivia Dean mówi o tworzeniu tej piosenki, że najpierw zobaczyła film, a dopiero potem, nie wiedząc nawet, w którym momencie filmu ta piosenka się znajdzie, musiała napisać możliwie otwarty, możliwie szeroki, ale też dostosowany czy skrojony pod Bridget Jones utwór. Dołączył do niej Matt Hales. No to jest duet naprawdę niezawodny. I powstała piosenka, której chce się słuchać i słuchać, mimo że się nawet, na przykład tak jak ja, filmu w ogóle nie widziało. A teraz piosenka nie z filmu, ale w prawdziwie filmowym klimacie. It's about time that I learned my lesson.

the same page. Stop making me read between the lines. Already know I can leave it alone. You're on my mind. Already gave you the time and the place. So don't be shy. Man I Need, czyli najnowszy singiel zapowiadający wrześniową płytę Olivii Dean. I słyszę w tej piosence, i bardziej niż w całej jej dotychczasowej twórczości, wyraźne odniesienia do muzyki z lat 70. i 80., które są jej bardzo, bardzo bliskie, nie tylko muzycznie, ale w ogóle też estetycznie. Skojarzyło mi się też trochę z piosenką Natalie Cole z 75. roku. No i jestem ciekawa, czy państwo wyłapią to podobieństwo. To jest w ogóle bardzo ważna piosenka w życiu i w karierze Natalie Cole, ponieważ to od niej zaczęła się jej kariera i to z nią odbijała się od wszystkich zamkniętych drzwi wytwórni, by wreszcie Capitol zaprosił ją do tego, by rozpocząć z nimi współpracę. O tym, w jak wielu filmach się potem znalazła, no to chyba wspominać nie muszę. A teraz zrobimy mały krok we współczesność. Joy Crooks. Thank you. Intuicja mi podpowiada, że możemy Państwu towarzyszyć podczas powrotów z długiego weekendu, więc może zagrajmy coś, co ukoi Państwa nerwy, ale też dobrze nastroi na nadchodzący tydzień. Yeah, yeah. I know your eyes in the morning sun. I feel you touch me in the pouring rain. And the moment that you wander from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave. And it's me, it's your, how deep is your love? It's your love, how deep is your love? I really mean to love, cause we darkest hour, you're my savior when I fall, and you may not think that I care for you, when you know deep down inside I really do. Maybe you need to show how deep is your love. It's your love. Let's say it one more time. Y'all help us. How deep is your love? How deep is your love? I really mean to learn. Cause we're living in a world of fools, breaking us down when they all should let us be. We belong. One more time for Yeba. PJ Morton i Yeba kołysali nas w przeboju Bee Gees. Ja tak tylko przypomnę, że wszystko, czego dzisiaj słuchaliśmy, spokojnie znajdą Państwo na stronie Trójki w zakładce Playlista, albo alternatywnie na moim Instagramie będę podrzucać playlistę. Basia Małecka się nazywam, tu mnie Państwo znajdą. I tuż przed końcem mała niespodzianka specjalnie dla pana Wojtka, wiernego słuchacza Studia B, który jest tutaj tydzień w tydzień. Aretha Franklin, a może to raczej od pana Wojtka specjalnie dla państwa. Jakoś tak zawsze ten czas za szybko leci, ale może lepiej pozostać w niedosycie i tym chętniej usłyszeć się ponownie za tydzień, nie wiem. Gdyby mieli Państwo ochotę zostać w kontakcie przez resztę tygodnia, to śmiało znajdą mnie Państwo pod mailem basia.malecka@polskieradio.pl lub na Instagramie Basia Małecka bez polskich znaków. A za dziś dziękuję Gosia Jakubowska, no i Basia Małecka. Spokojnego tygodnia i do usłyszenia za tydzień o 21:00. Zapraszamy do reklamy. Hotel Bellotto? Oczywiście, że znam. Organizujemy tam wszystkie wydarzenia firmowe od lat. Dlaczego? Bo Bellotto to kwintesencja luksusu i prestiżu. Zabytkowa lokalizacja w sercu Warszawy. 5 minut od Placu Zamkowego. Kuchnia, która zachwyca. Stylowe sale konferencyjne. Idealne na kameralne i duże eventy. Jakość obsługi, która onieśmiela, i zachwycające pokoje oraz apartamenty. Zarezerwuj jeszcze dziś. Hotel Bellotto.